أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. سورة الروم دعوي وبشارت مسلمانان توزير فنصرت سرقص دي ابتلانا اول باب تر اتلا سمايات پوري پورشو چه پا آغي کی ذكر دا دعوی دا سورتو یا زواجرو تخریفات همو وبشارت تک همو او بعض ادله عقلیه فتوحید بانی ذکر شو چه مسئله گوارد نهیر نشی موضوع بنیادی موضوع آقا خمونگا ویدو کنه یو مرکزی دعوه در صورتی او یو در صورت خصوصی دعوه. مرکزی دعوی در صورت خو آقا دی چه آقا کمی سلور دعوی در صورت قرآن کریم منگا تقسیم کردی کنه بقری نتر انعام پور یو دا انعام نتر احف پور یو دا کهف نتر سبا پور یو دا سبا نتر ناس پوری. اغا سلور دعوی دی دی صورتون اغا سو دعوی پکی اولی راولی اغا دا توحید سر متعلق موضوع گانی و نو اغا مرکزی دعوی دی صورت خو پار صورت که رازی. البته دا دی سر سر وقت که کل نوری دعوی اوی لکه دا دی صورت که مونگا اوی چه نصرت دی کل ببل دعوی نو بهر حال دغا اوشو اوس دعوی دو صورت خوش و بیا پی دعوی دو توحیدم تفریشو فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون تر تلسم آیات پوری. دنو لسم آیات نا تر دو سال ویختم آیات پوری دا اوس دویم باب دی. پا دی دویم باب کی یو خدا دا چی ادلہ عقلیه ذکر کی گی پا دعوی دو توحید باندی مرکزی دعوه باندی او دا تقریبا پا دی باب کی یولس ادله بذکر کی دینا علاوه یو مثال ذکر کی گی پا اتویشتم آیات کی دا پار دا رد دا مشرکین و دا شرک او دا شانتی زواجر هم مرسرشت دی پا اتباع الهوا باندی او بیا دا حقین پس پا دیرشم آیات یو دیرشم آیات او پا اتا دیرشم آیات کی پا دی کی ما تاستویلیو دا نصرت نپس اتا اصول لی خجی پا اغیبان بچلیگی او پا دیمینس کی ور تا اتا صفات دا مشرکانو علا سبیل زجر ذکر کی او اغیی که دی طرف تا اشاره دا چه پا اتو چلیگی او دا اتو نزان ساتا خان اتا منا و اتا ممنا دا کار بکی او بیا دا اغیی نورست پا یو کم سلوی ختم آیات کی اغیی که بیا ترغیب صدقات تا دی او رد دی پریبا بانده او بیا پا سلوی ختم آیات کی بیا دلی دی عقلی دی بیا دا اغیی نپس چکم دنو زجر دی پس بانده پا معاسیو بانده پا یو سلوی ختم آیات کی او پا دو سال بی اختمایات که بیا تخویف دی بس داغا ترس که دا صورتو داغا چلیگی خواه. اوس اول دل ادله عقلیه ذکر کئی خود دی ادله و عقلیه و که دا یو کمال دی ما تستویلو چه دا دلائل تقریبا طولو دی طرف تا اشاره کئی چه انقلاب دا اللہ تعالی پلاس کدی نبدلون با اللہ را ولی تمخا پکیگن زکا دا سه مڑی جواندی کول جواندی مڑاول دا ټول دا اللہ پلاس کی دیکن نو دا سه ادلہ ذکر کئی نو دا توحید سر بے هم را بطی چه مرکزی دعوی دا صورت او دی بلی مو دعوی سر بے هم را بطی چه کم دعوی دا نصرت تا چه انقلاب دا اللہ پلاس کی دی او دوئی ما خبر بدا یاد ساتی پا دی دلائلو کی چه دی که بعض دلائل دا سی دی اغا دلائل حقا پا یو دلیل خو پا دیر دلائل و مشتمل نو چه کل دات دلیل لازی نو غیف رو بیا من روڑی خوا و من آیاتی هی ومن آياته ومن آياته داس با طرز به چلیږي نو دا به هم ځان سره یو مسله یاد ساتي نور په باب کې آسان دي بس دک خلاصو سره خلاصو ذکره نو بل بیا خو ترجمه ده یخرج الحي من الميت دلیل عقلی دی یخرج الحي روباسی الله تعالی ژوندے من المیت د مرنا نو دا خو تقریبا حالت تیرشمی دی صورت فوائلو کې د قران فوائلو کې او د دې مونږه تشریح کړی د وخت باندې چې ژوندے د مړینې څنګه روباسی ها و یخرج المیت من الحي او روباسی مړ د ژوندینا و یحیی الارض بعد موتها او تازه کی زمکه بعد موتها پس تو چوالی دا غینا زمکه چونته شی الله تعالی څنګه را ژوندۍ کی را تازه کی آبادی کی وکذالک تخرجون دارنګ بتا سره او باسل شی اوس دلیل او چلول شو یو خد دغه توحید د دعوی لپاره پس سبحان الله حين تمسون و حين تصبحون وله الحمد فی السماوات دغه دعوی د اثبات لپاره هم دلیل شو چې ګوره داسې ذات ته چې مړی د ژوندین او ژوندی د مړی نه راوباسي نو دغه سره هم د دلیل را بچ شو دویمې خوا ته دلیل د دې لپاره هم چلولی شو چې ګوره اثبات د قیامت کې وشو وکذلک تخرجون داسې به تاسو هم د قبرونو نه راپاسولی شئ تاسو به هم راوباسي که نه چې د مړی د مړ څیز نه ژوندی راوباسي نو د مړې ځمکې نه به تا را ژوندېږي که نه څه څه شته د دې باندې اعتراض دی او درېیم طرف ته انقلاب سره هم دلیل شو چې ګوره چې مړې د ژوندي نه او ژوندی د مړې نه راوباسي مړ را ژوندی کوي نو هغه ذات دا کولی شي چې په مړو خلکو کې قوت کمزورو خلکو کې قوت واچوي او قوي خلق را کمزوري کی دا دواړه کار الله تعالی کو شنو دلیل دغه شان ته لګیدم و من آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون بل دلیل ذکر کئ و من آیاته او بعض د نقد قدرت الله تعالی نه هغه د ان خلقکم چې پیدا کړی تاسو در من تراب ها د خاورینه د خاورینه پیدایش هم په دې مخکې صورتونو کې تیر شو چې د خاورینه څنګه مونږ پیدا یو نو یا خدا مادی بعیدی طرف ته اشاره ده چې هر انسان د خاورې نه پیدا دی ځکه چې دغه د خاورو نه دا سبزی او ترکاری او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو هغې نه هغه خوراک دی او بیا د هغې نه وینه ده او بیا د وینې نه نطفه ده او بیا د هغې نه پس چې کوم دی د نطفې نه انسان دی نو دا هغه ماده بعیده شوه یا دا ده چې هغه اول انسان براه راست د خاورې نه پیدا دی آدم علیه الصلات والسلام نو هغې طرف ته اشاره ده نو بعضو د نه خو د قدرت د الله تعالی نه ان خلقکم چې پیدا کړي دي تاسو د رجوندي انسانان من تراب د مړې خاورې نه ثم اذا انتم بشر تنتشرون نو بیا تاسو ناڅاپه سړی شئ بشر شئ تنتشرون چې خورېږئ په ځمکه کې په ځمکه کې دومره خواره شوئ دومره ډېر شوئ که نه چې وګوره یو انسان الله تعالی د خاورې نه پیدا کړه نو دې کې دوه دغه شو که نه د انقلاب سره دا خو یو خو توحید سره ولګېدو دویم طرف ته انقلاب سره د دې دوه قسمه دغه شو چې وګوره د مړې خاورې نه مې ژوندی انسان پیدا کړه که نه خاوره لاندې زور کوي په ځمکه باندې پرته ده ما راپورته کړه که راپورته مې نه کړه نو دکه شانت انقلاب چې راولم خلک راپورته کړم که نه نصرت یې وکم مدد یې وکم کمزوري خلک راپورته شي او دویم وګوره ثم اذا انتم بشر تنتشرون دغه مړه خاوره ده او بیا تاسو د هغې نه دومره ډېر خلک جوړ شوئ چې بیا خواره شوئ د یو انسان نه مې ډېر کوئ که نه کړئ نو ما ته یو په سل او دغه چې کوم دی نو سل په یو دي دا ما ته آسان دي چې مطلب یو راته په سل دي سل راته په یو دي داسې کیسه ده و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا بعضې د نه خو د قدرت ته الله تعالی نه داري چې پیدا کړي دي تاسو لره من انفسکم څه معنه به کوئ د ځانونو ستاسو نه د چانه خپله بی بی پیدا ده نو ما تاسو ته معنه کړې وه چې انفس په ډېرو معنو سره راځي نفس یو معنې د جنس ته نو دې دا کې به وایي من انفسکم د جنس ستاسو نه پیدا کړي دي ازواجن بیبیانې ستاسو د جنس نه دي که نه ګوره ولې دا د جنس نه ولې پیدا کړي دي لتسکنو الیها دې دپاره چې تاسو آرام حاصل کوي هغې ته تاسو آرام حاصل کوي سکون درته راشي چې کله د جنس نه بي بي وي ځکه چې الجنس یمیل الی الجنس اوس که سړی ته وایي چې نه پیری ښځه به کوي ها نو دی به هم په غضب ککړو هغه به هم په غضب ککړه وه پوه شو که نه دی به د هغې نه یریدو هغه به د نه یریده دا به یو لانجه وه لیکن چې کله د دغه نه د جنس نه ده نو سکون دی پکې وجعل بینکم مودتا ورحمه او بیا الله تعالی ګرځولی دی په منځ ستاسو کې مودتا مینا پنیکا سرا لم تر للمتحابین مثل النکاح حدیث مبارک کے راضی تب نکاح غنت دو مینا کون کیو نوی نکاح چه پنیکا سرا پردی خضر او پردی سڑے دیں یو ماسفتن رال او ملاو شو او بس ایجاب و قبول شو چه او شو ندور امین پیدا شی کنن چه دا پا دزان قربانی یو دی پا دیزان قربانی دا مودتن و رحمتن او بل پا کسی شیر ترس و پا یو بل بانی ترس چکم دن آقا سر راشی اللہ تعالی راولی نو دی دلائل تو گوری را دی دلائل تو گورن تا تا پتا و لگی چه سنگ چل دی دا اللہ تعالی دا قدرت او دا شان چه دا دلائل دی انقلاب دی خواه انقلاب اللہ تعالی دا سرا ولی پردی ساڑی و پردی خپزی خپل کرد خدا سی انقلاب را استخواه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا فدغی مذکور دلیل کی ہاں لآیات دیر نخی لقوم دا پار دا قوم یتفکرون کو چی فکر کئی کسو کو فکرو کی کنا انو فکر با پکاری بیا پیو دلیل کی دا دنیا نخی دا قدرت تا اللہ تعالی پرتی دی ومن آیاتی ہی بعضی دا نخو دا قدرت تا اللہ تعالی نا خلق السماوات والارض ہاں پیدائش دا اسمانو دا زمکو دے واختلاف السنتکم وعلوانکم او اختلاف تجب استاسو دے وعلوانکم او درنگون استاسو دے جبی دل بدلی بدلی پیدا کری دی سوک پنجابی دے سوک سندے دے سوک پختون دے سوک عرب دے دا بدل بدل پیدا کری دی یا واختلاف السنتکم بیا پا دی جبو کی دن لحجی بدلی دی که تاسو خیالو کئی کنا تاسو گوری وزد پختو یوی پختو لحجی تاسو گوری دی وزیرستان قندار نشورو کئی او رسی گها غطر دغو پوری تر ملکان دا پوری نو دا سمر بدلی بدلی پختو گانی دی کنا لحجی بدلی شی واختلاف السنتکم و علوانکم مفسرین دی دا کلی که علماء تحقیق آغوی وی چی تبا داس دو کسان اونوی نی چی دا آغوی پرس طول لغاتو کی اشتراک نی خواد دو انسانان داتی نجمع کیگی خواد مخای پسنا سر تکو کی بددونی خواد واختلاف والسنتکم وعلوانکم او پرنگون استاسو کی رنگون بدل بدل دی خواد دا اللہ تعالی دا سی نظام دی سپین بیئے طول خلق بس پینی خو لیکن پرنگ کی بدا سی قدرتی فرقی چی او بدا بلن جدائی دا اللہ شان دی توز گورن ان فی ذالک لآیات للعالمین یقینا پدی که دلائل دی پاره دا اغه کسانو چې غوی عالمان دی پوی خلق دی د پوی خلق دا پاره دلائل دی غبل کی تفکرون وی لکه پاره کې لږ زیات سوچ کول پکار دی کنه اغه خو چې دا د مطلب د خزی او د خاوند د پیدایش او بیا د دې د ملاوی دلو د دوی د محبت او د دوی د نبی د نسل خوري دلو پدی کې ډیر دلائل دی کنه خو تفکر غواړي نو دی بلکې دلیل اوس چونکه جبا په جندل او بیا د اغه اختلاف په جندل بیا د لهجه اختلاف پی دندل دا یو علم گواری نو دیکی پسی سوی ان فی ذالک لآیات للعالمین پا دیکی دلائل نخی دو قدرت دی و دلائل دی خود چار پار دی دا عالمان و دا پار دی عالم سڑی پا دی پوئی گی و سی بی علم سڑی ناغت خوب بنوسی و وزیر یو شان تخکاری کنه دا خود چسو کل تا وقت دیر کی نو بیا با فرق معلومه چه او لکه دا وزیر و مسود و دا ور و دا دی پا جبکم فرق دی خواه نو دا برا تا پتو لگی ان فی ذالک لآیات للعالمین فدی که دلائل دی پاره دا کسانو چې غی علم لري پویا لري و من آیاته منامکم بعضی دو نخود قدرت تا اللہ تعالی نا منامکم آغا خوب ستاس دی باللیل پشپکی و النهار و پورس کی تش پیو دکی گی دو رضی دکی گی و ابتغاؤکم من فضلی او طلب کول ستاس دی پدی دوارو کی دو فضل دا اللہ تعالی ہاں پدی کی بیات کاروبار کے روزگار کے علم حاصل سکے کنا ندغ پدی ورد و شپکی کی ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون یقینا پدی کی دلائل دی پار دا قوم یسمعون کی اوری دا آسان دلائل دی ورد و شپاو ہاں پدی کی دا ادکی دل و راوی خیدل و کار کول نو چی صرف دم رئی چی غلق قبولیت پا کیوی نو آغا بس دا کی گی بیا دلی منی لیشی خد دلی منی پوشو دا طول گو رئی انقلابات تی خواه طول انقلابات تی دا مطلب پدی خبر دلی دا چی انقلاب دا اللہ تعالی پلاس کدی و من آیاتی ہی یوری کم البرقا او بعد دن خود قدرت تا اللہ تعالی ندادی چی خیتاسو تا البرقا بریخنا خوفا و طمعن ها دسته ده پارا ده پارا ده یر یو ده پارا ده تمی یری ده تندر او تمی ده باران یریگی چی تندر را پرینوزی او تمکی چی باران بوشی ده دوار پکیوی گور ده سین اشنا انقلاب ده پیاو زای کی او بو او اور جمع کړی دی تندر اور دی او دغه چ کوم دن بارانو بدی دا دواله پیاو وری اس کی دا الله شانت ګورا و ينزل من السماء ماء اور اوری د برنه او بو فیحیی به الارض بعد موتها نو تازه کی پدی سرزم ک پس تو چواری دا غینا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقینا پدی کی دلائل د پاره دا قوم کو چ لگ عقل لري لگ عقل چ لري باران ته وګوري پخپل باندې و پوښی چې او هو پدی کی خډیر دلائل ډیر دلائل دی پکې باران کې در لطافت تبعش خلاف نی در باغ لال رویو د در سوربو مخس ها ته ګوره کنا دک باران دی چې د بر نرا وریږي دا خو یو باران دی خو په ډیران را وریږي نو ګندګی تر اثر غونی شي او داغه کې وګوره ګن بوټی او ساو کاریزی او ازغی او سو او په داغه کې په باغ کې را وریږي نو کسما کسم میوي کسما کسم ګلونه پیراشي ها ک قطر انصار فی الاصداف درا و فی صدق الافاعی صار سما ها دغه چې کوم دن بر نرا ورزیږي دغه قطره دا لان دراله په سیپای کې ولګي نو ستی جوړ شي ملغلره خو شه کنا او دک اساس کې دی اجدها ور تخل نیولی چې دا غي په خپل کې غرزي کې زهر تی جوړ شي ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون فدې کې دلائل دي کنه دې دلائل ته ګوره دک شانت دلائل نه به معلومه او فی کل شیء له آیه تدل على انه واحد هر یو آیت چې ګوره تا ته پته لګي برګ درختان سب در نظر هوشیار هر ورقې دفتر اس معرفتی کردگار دی ونو دیشنه پانو ته چګوره کنا دیکم په هر هر یو پانه کې یو لوی لوی دیوان پروت ده الله تعالی د معرفت ها و من آیاته بعد د نه خود قدرت الله تعالی نه ان تقوم السماء والارض بامره چې ولارد یعنی ټیم ده ها ولار نه مراد څه دی ټیم ده اسمان والارض و مکه بامره و حکم د الله تعالی باندې ثم اذا دعاكم بیا چې کله دعا الله او بلی تاسو دعوتا من الارض فبلني سر دزمكنا فبلني سر دزمكنا دزمكنا والله آواز کی نا الله دزمكنا آواز نہ کی ثم اذا دعاكم دعوتا بیات کلتا سرا وبلی پرا بللو سرا من الارض لتخرجوا من الارض دید پارہ کی تاسو دزمكنا راوزئی نو اذا انتم تخرجون ناسا فبتا سے تخرجون بیا براوزئی بیا براوزئی کنا وله من في السماوات والارض وله او خاص دی الله په اختیار کې دی من هغه څوک چې سماواتی چې پاسمانونو کې دی والارض او هغه څوک چې په ځمکه کې دی کل له قانتون د غټول الله تعالی ته تابعدار دی ټول تابعدار دی عجیبا خبر اورئ دی کنه دا کافر څه کوي دا کافر خو نه دی تابعدار یاره څنګه ته وایي چې کل له قانتون الله څنګه وایي وتو قنوت دو قسم دی یو قنوت تسخیری دی ها او یو قنوت تشریعی دی قنوت تسخیری در ټول مخلوق پخپل باندې د الله تعالی په بیماری کې څوک ته وغواړي زده نه بیماری کوم زده فلار بم بیماری کې چې الله حکم وشي ها چې وغواړي الله تعالی ته دی دی ودشینو دی بوته کیږي او چې الله وغواړي چې دی درایوش چین دی برابر کیږي ته قنوت تسخیری ویل کیږي یو قنوت تشریعی دی اگر الله تعالی اختیار ورکړل چې ستا خو خاله نه پاغه کې کافر نه مني نو دي دا کې قنوت تسخیری مراد دی کل له قانتون دا ټول الله تعالی ته تابعدار دي وهو الذي دا الله غزاد ته بل دلیل خا یبدا الخلقا چه ابتداء نه پیدائش کړی دي ثم يعيده بیا به کوي وهو اهون علی وهو اهون علی دا کار په الله تعالی باندې ډیر آسان دی دا هو ستراجل د زمير پدې زمير کې خبر را دا زمير څو کوی چې دی دواړو تراجل دی هر یو د دې اول پیدائش او د دویم پیدائش نه دا په الله باندې ډیر آسان دی صحیح وا دا په الله ډیر آسان دی او باز دی وای چې نه دا دی دویم پیدائش تراجل غره وهو دا په دویم ځل پیدائش چې دی احوانو علیه دا په الله ډیر آسان دی پدې کې اشکال دی اشکال دا دی چې دا په ډیر آسان دی نو هغه بل ورته هغه اول ځل ورته لکه چې لږ ډیر آسان نو نعوذ بالله کنه بیا خدا راضي بیا خو مانا دا راضي اسمي تبذیل صیغه کې خو فضل علیه بیا نو بیا دا اشکال راضي نو بیا علما وایي چې نه دا اسی عادتا خبره ده چې دا په عادت کې دا دویم کار بیا لږ ډیر آسان دی لیکن خبره دا ده چې ښه خبره دا ده ضمیر دواړو ته راځي کا وهو دا اول ځل پیدایش او په دا په دویم ځل پیدایش هر یو د دې دواړو نه احوان علیه دا آسان دی ډیر آسان دی په الله تعالی باندې وله المثل الاعلى او دی الله تعالی ته اوچت صفت ندی ها وله المثل الاعلى اسنه کی مثال معنی مکڑی دان دم غرق کڑی خدا اللہ مثال نش کرے ولی ہدایت ساتئی لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له نو مثل لها وله المثل الاعلى او دی اللہ لا اوچت صفات ندی فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم پاسمانوں او پزمہ کی وهو العزیز الحکیم او دا اللہ زور اور دی حکمت نو والا دی اوچت صفات ندی سنگ اوچت صفات ندی علم محیط علم ددا سے بل چانش کرے قدرتی ها قدرت عموم عام قدرت ددا سے بل چانش کرے رحم عام رحم ددا سے بل چانش تے دی اوچت صفات ندی کنا ها وهو العزیز الحکیم دا اللہ زور اور دی حکمتن والا دے اس تر دے پوری دا ادلہ و شمار پخپل ور تکینا اور اشمار کہ سورہ دلائل برابر شو دا دلائل چ توحید باندھ خا مورسان کار دے اس پہ پوئے اس مثال بیان خا اس مثال بیان دے رد شرک تے پارا چ و ظالمان تا سنگ مطلب ما سر شریک جوڑا ہوئی خوش دی مثال تا گورا دا سے تا سو خوئی دا کرتا سو پخپل کوئی تا کار تاسو پخپل هم نکوي او ما سره شریک وي تاسو وګورئ دي مثال تا دا مثال په سورته نحل کې ذکر شوی او په سورته نحل کې دا به تور دلیل عقلی ذکر شوی او مثال تبعا او تردن و سره مثال مراتلو نو التی و سره ضربن وې دلته و سره ضربه وې ها ځکه چې دا دلته مقصود مثال لخه مقصود مثال ته اوس وګوره ضرب لكم مثلا من انفسكم بيان الله تعالى تاسو مثال من انفسكم ده زانو مستاسنا یلک پتا سو کې ته مثال بیانې تدی ته وګورته داسې شرک کې ځان سره داسې شریک مانی ته هل لكم مما ملكت ايمانكم آیا شته تاسو د پارا مما د هغه نه ملکت ايمانكم چې مالکان دي خلاص نستاسو یعنی تاسو غلامان آیا تاسو غلامان هغه درشته دي من شرکاء ها پا آغای که سوکشتر من شرکا آشریکان فی ما رزقناکم پا آغا مال که چه ما تاست در کردی یه لکا ستا غلام ده آغا ستا پا مال که تاست شریک جوڑه دیشی ها ستا پا مال که تاست شریک جوڑه دیشی نتز ما غلامی او تر آزی ما سر زان شریکه دیتا نگوری خبر آورده دیکانا نتز آن سر غلام شریکه نی شریکه او سوک باوه چه نا ولی ن ما ځان سره غلام شریک کړی دی هغه ما سره ډوړې خوري ما سره چای سکی دی ولا کپڑا ور کوم زما په مال کې دا غي سن دا سنده ابراهیم هم ور کړی دی الله وینا دا پریږه سریا فانتم فیه سواء نو تاسو یې په دې مال کې دواړه برابر ته او غلام دی یو برابر دی ځکه کې نو دې ودا ته څوک پکې را پاتې دی یو داسې کومه ما سره 2000 روپۍ دي زر زما دي او زر می غلام لور کړی دي بس خلاص شو کنه وره یو برابر نه کړ ها داس یو سړی برابر پاسی او مشرک برابر پاسی الله وای نه نه داس هم نه ودری غلګ وکړې مثال ته مثال واضح شوی نه تا تخافونهم کخیفتکم انفسکم یری گئی تاسو دا غوینا کخیفتکم انفسکم پشان د یری دوست تاسو د رونو تاسو نه ور دي کړی انفس مانس کو رونا کو خګوره بیا داس نه چې ځان مان دي کړی بیا له خطا کړ کنه تخافونهم یری گئی تاسو رضی غلامانو نا کخیفتکم پشان د یری دوست تاسو انفسکم درون تاسو نا ضرور نه چې څنګه یری گئی چې کما ضرور په مال کې بغیر د اجازت نا څوک تصرف وکړ نو ضرور براته غوسه شي داسې د خپل غلام په مال کې چې کله ته تصرف کې داسې یری گئی ته نه یری گئی نو هغه تاسو سره څنګه برابر شو برابر کړی خو دې نه دی کنه خبر اورئ دې کنه هغه ته نه برابرې د ځان سره غلام نه برابرې د ځان سره او ما سره خلک برابرې چې دای د دو سره په برخه کې دی او دای سره برخه کې دی دې من دانی ذمہوار دی او دې د قانون سازۍ اختیار لري دا ټول دي کنه کې انفرادي دی او کې اجتماعي دی دا ټول شرکونه چې تکې نو ما سره څنګه د ما غلامان برابرې ته په خپل د ځان سره غلام څنګه برابرې خو شو کنه هیڅ کلم نه برابرې دا وګوره مثال څه کذالک نفسر الایات الله وی دارنګي جدا جدا بیانو مونږه الایات آیاتنا نو آیاتنا د دلایل می ځان ته بیان کړ او آیاتنا د مثال می ځان ته بیان کړ دې ته ګوره لقوم د پاره دا قوم یا قلین چې هغه یا عقل لري او چې عقل خو پکې کنه نو چې عقل پکې نه وو شي ښه په مثال باندې خو پوه شوي کنه اوس چې په مثال پوه شوي نو تاسو مولیان شوي ځکه قران وایي اما یاقلها الا العالمون په مثال باندې نه پوهیږي مګر عالمان پوهیږي نو تاسو په پوه شوي نو تاسو عالمان په اسنه خبر اورئ دي اوس وایي بل تبع الذين دا مثال خدا عاقلان لپاره دي دای په نه پویږي ولې په نه پویږي دې عقل څه پیژنې دا خو دا شهوت او دا هوا او دا خواهش دا غد تابیدار دی کنه دې خو دا عقل تابیدار نه دی د خو عقل لاندې کړه دې پوه شو کنه توبا لمن کان عقله امیرا و نفسه اسیرا و سوء لمن کان نفسه امیرا و عقله اسیرا خوش خبری دا هغه چاله را چه دا آغا عقل چکم ده آغا پا بدن بانی باچای امیر ده خواه امیر سه بی عقل با. او نفس چه سده آغای تلده ده بندی کرده ده پا قید خانه کیا چوله لسه تا خود آغای مجرمی او دا آغا بد خبر ده آغا چاله را بدبختی ده آغا چاله چه آغا سکی دا آغا نفس امیر ده او عقل سده آغا اسیر ده خواه رضی ده آغا باره که رازی صدیقینو وی صدیقین و اول درجه ده هلاکت صدا حدیث النفس سشه ده حدیث النفس خواه چه نفس سر خبری شروعی کی چه صرف خبری ده نفس شروع ہی کنا بل ده غده ده هلاک شو خواه چه زرده که ده کس ماکی تم خبری سره چه ده دوستا صدی ده حدیث النفس وی پا زرده که اغکار که نو خواه کار که نو خود صرف اغا شیطان آل تنو ترین دو که کنا پوش وی پا موبایل بانده نو دیو سر یو تکی نیمو کی نو داسی پا دی زرده که یو ترک تیر شی دا غترکونه چی تیری کنا دا دسی دیقینو دا حلاکت اول در اگر خان پوش وی چرا دا نفس خبری شروع کرده نفس و خبری دی با خبری که دی بایی دی پا کپیه جیل که پروت تی خان دی با داس بندی که کنا چی دی دا خبر و جرعتو نکی او زمونگا استاس آغا سده زمونگا استاس آغا خبری نکی یا غو پلار ده آغا پی امیر ده کانترول ده آغا ده پا خبر آسی کنه مون سر حدیث و نفس کیسا نیست ده مون سر ده امر و نفس کیسا ده نفس امیر سیب ده ده آغا چیستا خوخی آغا بکیگی آغا وی روجماتی که پکاوری پکار ده مونگا پکاوری پکار ده پوشو کنه آغا وی کباب و نمونگا و کباب پرودو کنه پوشو نزمونگا استاس و نفس ده دے امیر سیب دے خان او داغی چکم دنو آغی سدے عقلی معمور کردے عقل تاوی تک پارام کینا تب الک کانٹرول جے خان او داغی چکم دنو صدیقین او داغوی عقل امیری او نفسی سی آغا اسیر قسم داسی اسیری سید خبر اجازت نشتے خوی خبری انہ کے غلی کینا پوزی تلا تبتیش کی پوزی کنا نو آغی داسی کانٹرول کردی نو چھ داسی کنا نو بیا سا زمانہ تیرشی کنا نو بیا پا دی نفس پانی او حالت راشی اول دا نفسی دا اماری امارا امارای دی خود دا غره بهر ده کنه نو بهر ده نو جرائم کئی دا کئی کئی کئی کنه پتریک دی اوسکئی سکئی لیکن خبر دار دا پتری شیطان تقدیر شیطان دا ڈرون دا پارا دی پتری کردی نفس ها پوش کنه دا نفس مخفل پتری دی کنه دی شیطان به شیطان لره شیطان تر ڈرون دا او د سره چکم دنه پتری دی دا نفس ته ټول لار جوړی جاسوس دا لري ها نو دی امارای دی امرونه کئی ها نفس اماره ان النفس لاماره بالسوء سورته دا وکي مونږ ویلو کنه یوسف کی نو التا امر کئی دی مشر دی رول دار طول کنٹرول دے چلی نو بیا چې کله ته بندی کی کنه نو بیا کا خیال نکله چې سړی بندی نو بیا لګ فزان باندې لګي ملامت یا غانی شروع کی نو بیا دې تاسو ویل کی کی نفس لوامه ورته وی کی چې سورته قیامت کې راځي لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه نو بیا ځان ملامت کوي تاری سکول پوش بکنا بیا لگ لگ دا که ملامتی آگانی شروع کی نو بیای چه لگ زمانه پر دیر تیر چی کنا نو بیا دا نفس مطمئن نشی خواه مطمئن شی بلکل اتمنان دی بیا چه سر عمر ورطا دا دا وحی و دا عقل لطرف نرازی دی ویدی بلکل خبر ورسی دی کنا بیا نفس مطمئن نوی لکی گی نو چه نفس مطمئن نشنو یا ایتوها نفس المطمئن نا آغا نفس خوا ارجعی الی ربی کی راضیتا مرضی بیا دی سی بیا دی رضای خوا بیا دا سی رضا شی کنا چه بیا دی دا اللہ تعالی پا فیصلو بانی مکمل تکوینا نو تشریعا راضی شی بس وی دا ما خوا خال خبر چه دا اللہ خوا خال خوا پا رضا رضا بالقضا صدا دار دیر دا غشی دی خوا رضا بالقضا چه دا کنا دا دیر لو شی دی خو دا دیر گران شی دی خوا دا دیر گران شی دی دا سی نکی گی چه مطلب دا دی عبادت تا دا نن رضی که و روڑای دی سباق واری پوش کنا دا رضا بالقضا ندا خوا رضا بالقضا دا دا چه اس میمون زکلو نن می روڑای این خوڑ دی دا بس برابر دا پوش کنا دا گزار دی دا غری سباق تا سا نیشت دی نا سباق تا خلاما سا کریم ندی ما دا آقا عبادتم دا سباق تا ندی کرد دی تا رضا بالقضا ویلی کی گی دا مونگا استاد خدا اللہ تا رضا سی و تا پروگرام روان دی چه مونگ تی غواری دا سباق شی او عبادت پر لر سباق نکو خواه عبادت تا نن رضی کرو دا نن غم نکو فن منی خدا خبر چې کاو وین دي تر رضا بالقضا نه ویل کی رضا بالقدر دا ډیر غټ عمل دی او دا چې چاته حاصل شو بس هغه کامیاب شو ها دا الله تعالی رضا هغه ډیر آسان ده ها Allah wahi zama rada asana da banda pa rada ke da. Zata sama nai? Allah wahi zama rada asana da banda pa rada ke da. چه ده بنده زمان راضی شی کنه بزرد راضی ما خود ده زمان راضی کی گی چه بیماره کم وی وی وی خبر آورت ده کنه چه لگه دوڑای کمشی وی وی وی چه بیا مطلب داره لگه گرمی شی وی وی وی نو ده خود نده رضا نو چه ده نده رضا نو چه سنگ راضی شما نو وی زمان رضا آسانه ده بنده پر رضا که ده خود بنده که راضی کی گی بنده خود یولوی شرم ده پوشو کنه نو زکا وی بلی تبع الذین بل کتاب داری که یا کسان ظلمو چه ظالمان دی احوا اهم ده خواهشات اخپلو منگ ده خواهشات تابداران یو کافران نیو خود خواهشات و تابعی یو خواه خوش اللہ مده تی بچ کی بغیر علمین بغیر دست دلیلنا بغیر دست دلیلنا دا وستر بغیر علمین دا قید دا نهایتی دا تاکید دا جهل دا پارویی چه دا نورم پس جاهلان دی پر یشی نری خبر هیس دلیل وستر نیشت دی فمن یهدی من اضل اللہ نسوک تی آغا چه هدایت رو کی من آغا چه تا اضل اللہ چه اللہ گمراه کرده وی چه ده اضل خان ده کنا نسوک پیلا کرتا هدایتو کی دا نکی گی خان وما لهم من ناصرین او نبای دیده پارسوک مددگار فاقم وجهک للدین حنیفا اس تفری پا ما قبل لخا چه دعوه ده توحید ده امان لها عدلت پی ذکر شو کنا ها مثال ده رد ده شرک شو در طول خبری ده امان لی نسی ده امان لی نقص داسی و میرا بانیو کا چه اس عملی توحید تراشا مخ جا تخ ادغه کا ذات اللہ کا متوجه کنو یو اتخص لتونا او فتح رالا نو یو اتخص لتونا خو پزان کراو لکن اتخص لتونا پزان کراو لکن کم کم یو داده فاقم وجه کلی دین حنیفا نو قائم کا مخ پل ذاتین کا ذات پل لدینی دے پارد دین حنیفاً پدا سے حال کی چکلکی پا توحید باندے پا دین اسلام بانے تک لکشا ذات او زان او مخ تک لکا دکا کارو کا خوا فطرت اللہ الزمو فطرت اللہ لیتا کہ دغا مقدر دے خوا فعل مقدر دے الزمو فطرت اللہ لازم شید اللہ تعالی دے فطرت سرا فطرت ستا بھی لکھی گی الحالت اللتی جبل علیہ الانسان الحالت اللتی خلق علیہ الانسان پا کم حالت پانے چی انسان پیدا شویرے انسان پا کم حالت پانے پیدا شویرے حدیث مبارک کی راضی کل مولود یولد علی الفطرہ ہر یو بچے سے لے گا پیدا کی گی پا فطرت اسلامی باندے فَعَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَسْرَاتِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ مور اپلار یا یہودی کی یا نصرانی کی یا مجوسی کی نو اللہ وی وہ اغا دا اوت فطرت تلار سکن ظالمہ اغا امنا علزمو فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا اغا فطرت اللتی اغا فطرت فطر الناس علیہا چی پیدا کری دی اللہ تعالی خلق پاغی باندی پا کم فطرت چی خلق پیدا کری دی پاغی باندی شخ جی لا تبدیل لخلق اللہ لا تبدیل لخلق اللہ نشت دے بدلول لخلق اللہ دفار دا خلق دا اللہ تعالی اسمان شو لا تبدیل لخلق اللہ معنی دا شو ہے چه نبدلی اللہ تعالی نبدلی اللہ تعالی لخلق اللہ اغا فطرت اللہ تعالی نبدلی جو کم فطرت مخلوق پیدا کرے دات نکی گی خواہ اے خبر پایات تو مطلب نہ پوئے گئے ٹول گنگس دی خبر اور سے دیکھا نا متوجہ شئی مطلب دا دے مطلب کد یو سڑی پلار دیر غٹ یہودی دے اللہ دا سے نکی جوری گا دے یہودی دے دا زویم پا یہودی فطرت پیدا کن خبر اور سے دیکھا نا دا سے نکی لا تبدیل لخلق اللہ اللہ تعالی امک کا زوی والا پا اسلامی فطرت پیدا کن زوی غٹ پلار غٹ فرعون دے زوی وتا اللہ تعالی فاکہ فطرت پیدا کی روز تو دے کافی تھی لیکن پیدا کی یہ اللہ تعالی لا تبدیل لخلق اللہ دا اللہ بدلول نشت دے ہاں چالرا فطرت لرا غا فطرت نہ بدلے اللہ تعالی یو مانا دوی مانا دار لا تبدیل لخلق اللہ ہلکا دا خلق چے کافر کی گن دای اللہ تعالی دا فطرت واڑئی نہ اللہ وینا نہ لا تبدیل لخلق اللہ نشتر بدل ول فطرت دا اللہ تعالی لرا اللہ ولا فطرت نہ بدلی خودی شروعی شروعی خبر اور سے کنا زان کافر کئی کافر کئی انکار کئی وس اللہ وی دا خبر اور سے کنا اللہ نے دا کڑے دے وش درے مانا دادا لا تبدیل لخلق اللہ خلق مانا دے دین سرا دے لا تبدیل لدین اللہ دا بیا ادغلے خبر دے حکم مانا دے نہ سرا دے لا تبدیل لدین اللہ مبدل وی دین دا اللہ تعالی دا اللہ دین مبدل وی اللہ دین ولی بدلوئی ذالک الدین القیم دغا دین چره دغا اسلام الدین القیم دا دین مضبوط تے بدلائل فدلائل باندی پس پوشے کنا فدلائل کلک دین دینو نو چ کلک دین دینو باقیم نو تم کلک شکنا سڑیا پوش وے یا ذالک الدین القیم دا دین مضبوط تے دین د ټول انبیاء دے دو معنی خوی در این معنی ذالک الدین القیمو دا دین کلک تے لا ینسخ دا منسوخ کی گنا نور دینو نخو منسوخ تو دانا منسوخ کی گی ولیکن ناکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دا خلقونا نپوئی گی دیر دا خلقو جاہلان دی بی علم دی نپا دی دین دین پا لغبان قیام و دین پا قیوام بان نپوئی گی دا یو دا غورتا ذکر پا یو عدب چی یو عدب یو اصل دار فا اقیم وجہ کلی دین حنیفا مختلکا دین تا خالص کا کلک شپ دین باندی اس دا تنور بیانی خوا منیبین الیه بل عدب ذکا بل اصول زکا بل اصل زکا اغسد منیبینا پدا سے حال کی تے تاس و راجی کی دن کے الہی اللہ تعالیٰ تا مطلب دے مطلب دا دے چے تاس کے با عناد نوی زد و در کے نوی خبر اوش وقال اللہ نو بس سید ماما نلدہ خبر اوش وقال رسول اللہ نتاوی ماما نلدہ دا خبر در کے نی چے نہ زد شروع کے نہ مرد دا دخلی خوڑ منن خبر ہوتی کنا دا غباد خلق وئی کنا وئی کدی دس طرف جنت تم نظم تا با خدا جہنم تبوزی زکا چت دا اللہ تعالی فیصلے چیلنج کی چت دس طرف جنت تم بعد خلق وئی فلانی طرف دوزخ کیم خوش عالم خدا ری وسر جمع خبر ہوتی کنا دا سنگ خبر ادا زدا هیچ سر پ جہنم کی نیم خوش عالم یرا خبر ہوتی کنا او دا ہر چا سر پ جنت کی خوش عالم کہ زما دا پلار دشمنی دو سر خوش عالم ہوتی پ جنت کی نمونی بین الیہ غیر معاندین اللہ تبراجی کی دن کی نبی عنات کو ان کی دیم کار بدا کے خواہ اسلامی حکومت قائم شو نصرت اللہ تعالیٰ ہو کو نتعصبات تفریقی اختلافات زیدونا و عنادونا ختم خواہ دا کارو کام دریم واتقوہو او بل سکار کوئی واتقوہ تقوا کوئی سمطلب پا اصول ایمانی او باند روان شئی دا ایمان پا اصول چلے گا دا کار کوا دریم کار کوا و اقیم الصلاة پابندی دی منس کوئی اسلامی حکومت اللہ تعالی در کو نو اس کوا نصرت خودی ہو چکا نا ال تیر تویلو ینصر من یشا نو چه نصرت شو نو اس کوا و اقیم الصلاة منس قائم ہوئی دا کار کوئی پابندی دی منس کوئی دیم قائم ہوئی بل کار سدے ولا تکونو من المشرکین او مکی گئی دا مشرکانو در ڈالینا در دلیل مشرکانو نمکی گئی چه دا اغوی سرکینی پاسی و اغوی خوشحالی اغوی سر ناس تا پاس تا که دا بل اصل دی نانا دا کار مکوا نو سوی ذکر کل دلتا کی دلتی ور تسلور ذکر کل نو دا پینزو شو پینزو شو طولو نو دا پینزو دا غا ذکر شو خوا تر دی پوری اس پا دی منز که دا وی خوا تا خود آز دا که کن آتو خو پریک در آدری و بیاز دا که خیر دی خو پا دی منز که زند نور چا دا اخلاق و نوسا تا خوا ولا تکونو من المشرکین مکی گئی دا مشرکانو در دلینا مشرک نشه گواره دا یو خصلت تا دی نزانو ساتا من الذین فرقو دا دی مشرکانو خصلتو ندی من الذین دا غچانا فرقو دینهم چو تکلی تکلی کرد دی دین خپلو دین ٹکڑی ٹکڑی کڑے دے سمات لب دے اگر دے وحدت دین چھ دے انبیاء علیہ السلام دین دے غیر پری خیر کرے نو دے تفریقہ شو تفریقہ شو بل شو وکانو شیعا او دی دی دوی بیا ڈالے ڈالے پخپل منس کے بیا تر سدی اول تفریقے او کڑا دے مومنان نہ جدا شو دے ما تفریقے او کڑا وکانو شیعا پخپل کور کے بیا ڈالے ڈالے شو نو تم دا سکار کوا تیل آل سنت والجماعت تا مسلک نمجودا کے گا دویم نمبر وکانو شیعا پخپل منس کی بیادا لبازی و تفریقی اختلافات اولان جی مجودا وا دریم کار سرے دا مشرکانو بل خوی سرے تی پخپل منس کی ڈالی ڈالی بل خوی دارے پا غلط و مسلکونو پا غلط و مذاہب باندی خوشحالی کئی او منگوی پا حقی کلو حز بیم بیما لدیهم فریحون هر یو ڈالا دا دوینا بیما پا غدین باندی لدیهم چی دا دوی سر دا فریحون خوشحالی کئی پا خپل خپل دین باندی دعوی کئی وی زپا حکیم زپا حکیم حق پزان کرا منحصر کڑی نو دا سرے دای بل خصلت شو و اذا مست الناس ضرع ضرن اس شکایت تے اوزا جر دے او ورسارہ چکم دے بل خاصلت مشرک ذکر کئی خان بل خاصلت سدے آغا پا وقت مشکل کی انابت تے پا وقت مشکل کی خوال اللہ تراجی شی او چھ بیا آسانی راشی نو بیا شرک شروع کی و اذا مستر ناسا کل چھ او رسی کی خلقو تا ضرن تکلیفو مرضو مالی بدنی تکلیف دعو ربهم نرا بلی رب پلو منیبین الیه پدا سے حال کی چھ راجی کی دن کی اللہ تعالیٰ تا ثم اذا اذاقهم بیا چھ کل او رسی اللہ تعالیٰ اسا کی دیتا منہو دخپل طرف نرحمتن رحمتو رحمت سے چھے دے اگا ضرر تی لدی کی نو اذا فریق منهم ناسا پیوڑل دی مشرکان دی خلقنا بی ربهم یشرکون رب پل سر شرک کئی رب پل سر شرک کئی پا تکلیف کی اللہ یادی او چکل خوشحالی رالا نو بیار دمامی راغستی اوڑ گڑی کی اوڑون لگا گئی خوا بیا اللہ ترجون کئی دا کار کئی لیکفرو بما آتینا هم نبل خصلت و گورا لیکفرو عاقبت دار اوزی چه کافران شی ناشکر شی بما آتینا هم پا اغسبان چه اللہ وی منور کردی دی دویتا نفتمتعو ورتو آیا فتمتعو سو کئی مزی واخ لئی فسو فتعلمون ذرت تاسو با پویشی فتا بدتو لگی پوشکنا تا دغبشی فسو فترا اذن کشف الغبارو افرسن تحت رجلک ام حمارو چه کل گرد پورتا چی بیا برده پتا لیجی پا خرسورم اکا پا اسفورم خا داویو فسو فترا اذن کشف الغبارو اعمامتن علا رأسک ام خمارو چه کل دغا دوری پورتا چی بیا بتا تا پتا لگی جستا پسر پتکیو کنی پتاو کوش بکن بیا برده پتا لگی فتمتعو فسو فتعلمون نمازی واخ لی ذر چی تاسو بپوشی دای بل خصلت شو چه سکی کفران کی کفران کی ال تفسورت عنکبوت کیو لیکفروا بما آتیناهم ولیتمتعوا لیتمتعوا کنال تکی دل تکی فتمتعوا دا فرق لرا فرق و ذکر اگے کہ ال تکی سے جو ال تف دریاب کے سڑے گیرو اگر سڑے پس کیو پ دریاب کے گیرو نو چے پ دریاب کے گیرو نو اگے چ مزی وقت اگے چ دغه وقتل کنا سم زاری کولا کولا کولا سم پ اخلاص زاری کولا نو اگے سره پارا کولا دا اگے غایہ او مقصد دغه چ دنیا دا مزی واخلی او دل تکی چ کم دن دل تکو دے پہنچا دے کنا نو دل تکی پہ لک تکلیف راغ نو اسی دغه غواڑی ډیر سخت وجوین نه خو خیر سنا تر وجو کای او بیا بار الجان جوړی دل دغه پکاری کنا او مزی چ کم دن اگے پس بیا رست پخ پل راضی غایہ و مقصد نہیں نو پدی وجبانے فتمتعو ویخا فسو فتعلمون ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانو به یشرکون بل زجر دے ام انزلنا علیہم سلطانا اللہ وی آیا نازل کردے دے من پدی بانے سلطانا دلیلو دلیل مورتا ورکڑا جیسا دی سر تا منزل دلیل شترے پا عقائدو کی با منزل دلیل راخلی خان دا سبا نکے تی قال فلانون او قال فلانون نا عقائدو مسئلہ دا نو بیا با آیات پیش کے بیا با حدیث پیش کے فروعی مسائل دی اتحاد بم پکیو چلی گی و پا عقائدو کی نا چلی گی نزکا اللہ وی ام انزلنا علیہم سلطانا آیا نازل کردے من قدوی بان دلیل فہو یتکلمو بما کانو به یشرکون فهو نو دغا دلیل چه ده یتکلمو سمانه شوا خبری که ده دی سرا پا دی شرک پانده نا یتکلمو یأمرو امر که دویتا بما کانو بیهی یشرکون پا آغا کارونو بانده چه دی بما پا بانده کانو بیهی یشرکون چه دو دی پا آغای سرا شرک کون کی ده شرک امر ورت ده دلیل کرده ما دویتا دلیل ور کرده نا دلیل نیشت ده داسه خبر ده فهو یتکلمو بلا مانا فهو یثبتو نو اغا دلیل ثابتی دویتا ما کانو به یشرکون اغا چه دوی اللہ پوری شرک کئی دا شرک دوی اغا دلیل ثابت کرده نا نا بی دلیل روان دی سریا خوشکنا دا معنی شوا وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها بل خصلت وغورا وإذا أذقنا الناس الله ويكل تورثو ورثو منغا اسكو منغا خلقوا رحمة رحمة نفرحوا بها دي خوشال شي پاغي باندي خوشال مطلب سر متا استويلو فرحنا مراد جك تکبر دے تکبرون تکبرو کی او دا مرد ما تر مال دے بن لی دی لن کوزر دے پوش کنا فار پڑک بچی ترا گلے ما فاتا تمات دعوت راکی دا تکبر شروع کی وان تصبهم سيئه كورسی دوی ته تکلیف به ما قدمت ایدی هم په سبب داغه چې مخه کړی دی لا سن دوی مطلب دوی کوم عمل کړی دی دا عمل په وجه تکلیف راشي ښا دا په عمل په وجه باندې راځي ښا هر چې آیت برتو الظلمات غم ایز به باقی و گستاخی هم پوه شو کنه چې کوم دغه راځي تکلیفونه راځي داستا د به باقی او د گستاخی د وجه ناراضي داستا دغه دی ګناونه دی ښا ځکه الله وی به ما قدمت ایدیهم په سبب د دې باندې چې دوی لاسونه مخکې کړی دي نو اذا هم یقنتون ناسا په دوی نا امیدی کوونکی د رحمت الله تعالی نه وای وای یو مونږ یې لیدلی او بس دا تکلیفونه دي زمونږ په سر دي او خدای مونږ ته خیال شوی دی دا کې بدبختی خبره چې خلک خبرې کوي ګوره پوه شو دا که څوک اوري نو جیل ته دی ورشي په جیل کې بدبختان را گیری کنه هغه کفریات غړی کنه د کشانته خلک هلته ښه نو دا الله وای دغه شان کار کوي فریحو بها و انت سبتم سیئات دو خصلت ادا شو اوس پرت کوي ښه رد کوي و ظالمان دغه خوشحالی کرا دی او دا خفغان کرا دی دا چاره طرف را دی دا رزق فراخی کی جته بیا مس کی خرمستی کی او دا رزق تنگ کی جته بیا نا امید کی دا دوړ د چاره طرف نه دی ته نه ګوري فقی ذات تزاری کا وکنا اولم یرو الله وای آیا دوی نه ګوري او دا دلیلوم دی ان الله یبسط الرزق یقینا الله تعالی فراخی رزق لمن غچا لا یشاء او چ خوخی و یقدر او تنگ یغ چاله چ خوخی ان فی ذالک یقینا پدی فراخول او تنگول در رزق کی لقوم لآیات دلائل دی عبرتون دی لقوم پار دا قوم یؤمنون چی ایمان راوڑی ایمان راوڑی نو دای اتخص لسون دا مشرکانو ذکر کل شما رئی کنا من الذین فرقو دینهم وکانو شیعا کل حزب بما لدهم فرحون اذا فریق منهم بربهم مشرکون لیکفروا بما تینام فتمتوا فتوف تعلمون ام اندل نارن سلطانا فوی تکلمو بما کانو بیشرکون و اذا ذخن الناس رحمتا فریحو بها و ان تصبهم سیئتم بما قدمت ایدیهم اذا هم یقنتون دغا اشمارا راشمار کا نو اتا خسلتنو بدا مشرکانو برابر شی نو چه برابر شو فمنس کی تداوی دین زانو ساتا گوری دا خسلتنو در کران شی دارا مشرکانو صفاتی گوری راش تسکار کا و تداکار کا فعات ذا القربا پیندم دا تمخ کے خولیون اس نور دکا فعات ذا القربا نور کا و رشت دارانو تا حقه حق داوی والمسکینا او بل چاہتا ورکوا مسکینانو تا ورکوا بل چاہتا ورکوا وابن السبیل او مسافرو تے ورکوا ذالک خیر للذین دا بہتر دے پار دا کسانو یریدون وجہ اللہ چاہ غوئی ارادہ لری وجہ اللہ دا چاہ دا مخت اللہ تعالی یعنی دا اللہ تعالی دا دیدار یا معنی دارا وجہ اللہ دا رضا دا اللہ تعالی دا اللہ رضا غواری ها واولائک هم المفلحون او دغه کسان کامیاب دي دا خصلتونه په ځان کې راولا دا اته خصلتونه د ورته ذکر کول چې ګوره په دې باندې روان شه فتح رالا نو استدا کارونه کوا او توي و ما اتیکم من ربن او سوای لك بخلا فات ذل قربا تا ته وی حق ور کوا نو دلته کې دا بخیل د نو ور کول نو د وی زمونږ خو ور کو خو په بل طریقې ورته څنګه طریقې سره ورکه په پښتنو کې دي ته ویل کېږي دې ریبا ته بل ریبا دا حرام نه دی دا سود ښا دا بل سود دی دا داسې سود دی چې پښتنو کې ملي دی په کلو کې نو یو لاړ شي په خادای کې دا ښه دی ډېر کې خیال مو کړی نو لس روپۍ ورکه په خادای کې نو په انتظار چې زما د دې وادي نه دا بشل راکې په بدل کې وتره کې چې بیا لس ورکی دا خدای مردار کوي کنه اکل سر پوټي وي واپس راوړي دا ربا جائز ده خو لیکن بے فائدی ده ثواب نشته ده کنه ثواب نشته ده یا که خیال مکړی تخوا به اوس بنی کنه دا یو شی به کنه دا کلالانو بدا منگی او داسې نه به جوړول دا چې خوونه شی به جوړ کو نو هغه به راوړو ها دا چې زمیدار پاتا لګ مالدار ملک پاتا کنه یې رځی دا شی ما ایسه بل دا به اوسو پلانې خان له به ورته نو آتی به راوړو ها او آتی بنو وغه اگر با فدی پویو چه دی قیمت لس روپی دی خو خان بس را کئی خان با پندوس را کئی پوشه که نا نو اگر با بیا ور کرد پندوس روپی بیا ور کرد دغا ربا دا نو دیوی چه فعات دل قرب اللاوی دغا ور کوی رشته دارانو تا مال ور کوی نو دیوی مو خو ور کوی پوش غم خاده که مونگا دیر مال ورکو نی ورکی اغا خود دیر پارا ورکی اللہ وید و ما آتیتم من ربل لیر بوا او دا لغیر وجه اللہ ورکی که دا اللہ رضا پکنی مقصد و ما آتیتم آغا تاسو ورکوی من ربن دست سودنا لیر بوا فی اموال الناس دیر پارا چی زیادوال را ولی دا مالونو دا خلکونا دا خلکو دا مالون نتا تا زیاد راشی فلا یر بو عند اللہ نو یاد ساتا دانو زیادی کی فنیز دا اللہ تعالی بانده دا اللہ پا سرزدی سا زیادت نیش تا لخواست تو گوی تا پا آخیرت که بام ثواب ملاوی کے پر دنیا کے میں پہ گٹا اکڑا کنا ہمیں گے استاد آجی کریر ماہر واللہ اکبر فلا يربو عند الله ننزياتي كي پنيز دا الله تعالى باندي وما آتيتم من زكاة اغت تاسو ورکوئي دا زكاة نال خاص تا الله در رضا رفارا تريدون وجه الله تاسو ارادة كوئي پاغي باندي در رضا دا الله تعالى فأولئك هم المضعفون دغا کسان دوچن كون كي دخ پل مالون لر دا الله پا دربار كي دا الله پا دربار كي دا مال دوچن كي گي دا بل مال ندوچن كي گي خا الله الذي خلقكم اسبل دليل عقلي خا راشه وی توحید مساله ده نیره نشی تا خو منس که نور خبری اتری وی فراشه اوس بیا مساله ده الله الذی ده الله غذات ته خلقکم چه تاسو پیدا کری ثم رزقکم بیا ده رزق درکی ثم یمیتکم بیا مړکی تاسو لرا ثم یحییکم بیا برا ژوند کی تاسو لرا هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء آیا اشتری ده شریکان استاسنا من اغسو کی یفعلو چه کی من ذلکم ده دغه کارون نہ من شیء انسکار سکار کی لگا دغه کسو فقولی شی نشی کو نہ سبحانه چکل دغه خبره ده نو بیا داوره توحید را تکرار شو صحیح شو کنه سبحانه پاکی ده الله تعالی لرا ده شریک نا وتعالى او اوچت الله تعالی عما ده اسنه یشرکون چې د یو سره شریکای چې داخله کې وسره شریکای لدین الله اوچت ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون الله وای دا چې تاسو ته تکلیف را رسی په دنیا کې تاسو مشکلات او تکلیفونه دي د اخرت کې قوم دي او په دنیا کې امداد غناونو پوهځي ها ته باران بنديګي نه د ګنا په وجا ها په دریاب کې صحافت راځي نه د دغه د ګنا په وجا زلزلہ راځي نه د ګنا په وجا دا وي تاسو عمل سم کوي کنه پوښوي دا د خپل عمل کار دی ها ظهر الفساد فی البر والبحر الله وی ښکارا شو فساد فی البر پوچا کې والبحر او په دریاب کې ښکارا کیږي فساد پوچا او په دریاب کې ها بے ما کا سبب ایدن ناس په سبب دا غناونو چې کړی دي ایدن ناس الا سنو د خلکو یعنی خلکو کړی دي که په خوې کړی که په لاس کړی دي خو بار خلکو کړی دي لیذیقهم دې لپاره چې اوسه کوي دي تا بعض الذی عملو بعض جزاء دا عملونو چې دوی کړی دي لعلهم یرجعون او دې لپاره چې دی الله تعالی ته واپس کینو به پوره جزاء الته ور کوي پوره جزاء به الته ور کوي خو بعض ورته په دنیا کې ور کوي ها دا ځکه دا حالات چې په دنیا کې خرابېږي دا ستاد عمل دلا سخا قل ورته وای سیرو فی الارض نو دی وی مړه ته چل شوی دی چا دا عمل د وجنه حالات خراب شوی دی چا دا عمل د وجنه عذاب راغلی دی نو الله وته وای ګرځه کو نه کنه قل ورته وای سیرو فی الارض او ګرځې پر مکه کې فنظرو نو پس وګورئ کیف کان عاقبت الذین سرنګو انجام دا کسانو من قبل چې مخکې د دینو اغه یم دغه شی اغه زناونه کول نسنګ انجام شو کان اکثرهم مشرکین او اکثر دغه خلکو مشرکان اکثر مشرکان فهم